Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 października, jest 10. Małgorzata Maliborska-Frażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Awaria w centrum Warszawy, kłopoty mają kierowcy i mieszkańcy. Zachodnia obwodnica Radomia już otwarta. Wiosną odbędzie się na Litwie referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa. Ale najpierw szef pseudokibiców Wisły Kraków już w areszcie czeka na przesłuchanie w prokuraturze. Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania Paweł M., pseudonim Misiek, w nocy został przewieziony z Włoch do Polski. Paweł Pawlica. Paweł M. późnym wieczorem w eskorcie policji wylądował na lotnisku Chopina w Warszawie. Stamtąd konwojem został przewieziony prosto do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W najbliższym czasie trafi on do dyspozycji prokuratury i prokuratura już będzie wykonywała z nim dalsze czynności, bo europejski nakaz aresztowania również został wydany na wniosek prokuratury. Mówi rzecznik polskiej policji inspektor Mariusz Ciarka. Śledczy z Krakowa i Katowic przedstawią mu zarzuty m.in. założenia zorganizowanej grupy przestępczej, dokonania rozbojów i pobić oraz wprowadzenia do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Po zatrzymaniu we wrześniu Paweł M. oczekiwał w areszcie na ekstradycję do Polski na mocy europejskiego nakazu aresztowania. Jednak po kilkunastu dniach wyszedł na wolność i w ramach dozoru miał obowiązek regularnie zgłaszać się na policję. Wczoraj został wydany przez stronę włoską i przekazany polskim śledczym w Mediolanie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Utrudnienia w centrum Warszawy i to nie tylko dla kierowców. Zapadła się jezdnia Alei Jerozolimskich w rejonie ulicy Chałubińskiego. Z trzech pasów w stronę Pragi dostępny jest jeden. Część okolicznych mieszkańców nie ma wody. Przyczyną zapadnięcia się jezdni były prace wodociągowe, wyjaśnia Marta Pytkowska z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego i Kanalizacji. W związku z pracami naprawczymi związanymi z usuwaniem awarii przyłącza wodociągowego w Alejach Jerozolimskich z ruchu od godzin porannych pozostaje jeden pas w kierunku ulicy Chałubińskiego. Bez wody pozostają dwa budynki, to są przy Alei Jerozolimskiej 83 oraz 85. Na miejsce zostanie podstawiony beczkowóz. Przepraszam mieszkańców za zaistniałą sytuację oraz zapewniam, że dokładamy wszelkich starań, aby utrudnienia zostały usunięte w możliwie najkrótszym czasie. Awaria ma być usunięta dziś. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Przejazd Warszawa-Kraków krajową siódemką krótszy o kilkadziesiąt minut. Pierwsze samochody przejechały rano zachodnią obwodnicą Radomia, która stanowi odcinek ekspresowej siódemki. Droga liczy 25 kilometrów. Kosztowała prawie 730 milionów złotych. Dzisiaj problemy komunikacyjne na drodze numer 7 przechodzą do historii. Mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, a dyrektor kontraktu Artur Kuta podkreśla, że obwodnica została oddana do użytku przed terminem. Dziękuję samorządowcom i wykonawcom. Chciałbym tutaj też serdecznie podziękować za tą współpracę i pomoc. Siódemka łączy północ z południem, jest jedną z najważniejszych dróg w Polsce. Prezydium bawarskiej CSU zdecydowało, że dziś rozpocznie negocjacje w sprawie utworzenia koalicji z lokalną centroprawicową partią Wolni Wyborcy. Wcześniej po rozmowach sondażowych odrzuciło ono możliwość koalicji z Zielonymi. Jeśli negocjacje się powiodą, wicepremierem Bawarii zostanie prawdopodobnie szef Wolnych Wyborców Hubert Aiwanger. Jego partia obejmie też trzy ministerstwa. Litewski Sejm postanowił, że w przyszłym roku odbędzie się dwudniowe referendum dotyczące podwójnego obywatelstwa dla wszystkich mieszkańców kraju. Teraz na Litwie prawo do podwójnego obywatelstwa mają tylko te osoby, które opuściły kraj przed 1990 roku oraz ich potomkowie. Kamil Zalewski. Jednym z argumentów przemawiających za zmianą obowiązujących przepisów jest wyludnianie się Litwy. Dane statystyczne pokazują, że w ciągu ostatniego ćwierćwiecza z kraju wyjechało blisko milion ludzi. Mieszkańcy emigrują, nasi wnukowie rodzą się poza granicami i być może będą chcieli kiedyś wrócić do kraju. Nawet jeżeli ta kwestia nie jest ważna teraz, to będzie istotna w przyszłości. Mówił jeden z posłów, Antanas Winkus. Obecnie na Litwie mieszka blisko 2 800 000 ludzi. Postanowienie w sprawie referendum o podwójnym obywatelstwie poparł większość sejmowa. Zgodnie z konstytucją Litwy, poza przypadkami przewidzianymi w ustawie zasadniczej, żadna osoba nie może posiadać jednocześnie obywatelstwa Litwy oraz obywatelstwa innego kraju. Z Wilna, Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, miejscami głównie na zachodzie i północnym wschodzie słaby deszcz lub mrzawka. Przelotny deszcz popada także w górach. Na południu najcieplej do 18 stopni, w centrum 16, na północy 12-14 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak mówiłem, powtórzyliśmy wszystkie badania. Bardzo mi przykro, ale niestety choroba jest nieuleczalna. I co teraz? To zależy od ciebie. Dowiedz się więcej na coteraz.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

bo czas toleruje nas. Na parkiecie życia kwiecień stali as. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. I daj mu czas, potem granie fair. Ciech odcinek, pominek, ławka, skwer. Ciech odcinek, ławka, skwer. Granie fair. Granie fair. Granie fair. Zbigniew Wodecki, Kuba Badach, Wykidajło czas. Ta piosenka też z zestawu do głosowania na listę. A teraz coś w rodzaju taśmociągu. Słuchacz napisał, że bardzo prosi o przypomnienie utworu z czerwca 1995 roku. On wprawdzie nie pojawił się nawet w poczekalni naszej listy, ale był nominowany i nawet przysłał słuchacz gazety, w której rzeczywiście było to wśród propozycji oraz komentarz pana Marka. Szkarłatny sen. Wydaje mi się, że to było pierwsze nagranie Anny Marii Jopek, jakie dostałem do rąk tutaj na Myśliwieckiej 357. Historia jest niesamowita, może kiedyś do niej wrócę. Tak czy inaczej, Szkarłatny sen, Anna Maria Jopek. tak, nawet fani Anny Marii Opek, nie wszyscy pamiętają ten Szkarłatny Sen. Była jeszcze wersja anglojęzyczna, chyba Scarlet Dream. No właśnie, i dotarłem do tej sesji pierwszej z czerwca 1995 roku i Andzia tam zaśpiewała Ale Jestem, ale w zupełnie innej wersji niż potem wystąpiła w 1996 roku na konkursie piosenki Eurowizji. Właśnie, takie to historie w taśmociągu. Teraz mam dla Państwa zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie najbliższa niedziela. Antek Sojka wystąpi na koncercie. Ciekawe, czy tata przyjdzie. Ale Państwo mogą się zapisać już teraz. Dwie dwójki, siedem trójek. Piotr czeka na telefony. Antek Sojka i jego piosenka z zestawu do głosowania na listę Po niebie. Niebie, Antek Sojka, ta piosenka w zestawie do głosowania, Polskie Radio PL Kośnik Trójka, a kolega Antoni na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, najbliższa niedziela, godzina 19, zaproszenia 2, 2 i 7 trójek.

see the forest for the trees. Hand on heart, down on knees. You can see what everyone sees. Ryszard Jaźwiński. W tym tygodniu nikt nie powinien narzekać, aż 9 premier i na pewno będzie w czym wybierać. Dla najmłodszych animowana książka Lili, co ciekawe, z Ameryki Południowej. Przygodowa opowieść o bohaterce książki dla dzieci, która nieoczekiwanie wypada z papierowego świata i nie pozostaje jej nic innego, jak zmierzyć się z tym bardziej realnym. Trochę napięcia, ale i humoru przyniesie amerykańska komedia kryminalna Zwyczajna przysługa. Jej bohaterka rozpoczyna prywatne śledztwo po nagłym zniknięciu swojej najlepszej przyjaciółki. Wkrótce odkryje, jak w gruncie rzeczy mało o niej wiedziała. Wśród dzisiejszych nowości nie ma wprawdzie horroru, ale ten w pewnym sensie zastąpić może prawdziwa historia, czyli pełnometrażowy film dokumentalny. Uwolnij mnie to zapis spotkań słynnego włoskiego egzorcysty z opętanymi. Po prawdziwe wydarzenia i zarazem historię podboju kosmosu sięga również dramat biograficzny Pierwszy Człowiek. To opowieść o życiu astronauty Neila Armstronga i jego legendarnej misji, dzięki której był pierwszym człowiekiem, który stanął na Księżycu. Twórca La La Land, Damien Chazelle, pozostał wierny swojemu ulubionemu aktorowi. Główną rolę zagrał w filmie Ryan Gosling. Francuski dramat z perspektywy Paryża na pewno zainteresuje tych, którzy kręcą filmy, jak i tych, którzy się nimi tylko interesują. Podobnie jak młodzi bohaterowie tej opowieści. Wprawdzie czarno-biały film, ale przynosi całą paletę kolorów związanych z pasją i pierwszymi ważnymi uniesieniami intelektualnymi, jak i miłosnymi. Climax, skandalisty kina Gaspara Noé, to już orgia kolorów i filmowego szaleństwa dosłownie i w przenośni. O tym filmie lepiej nie wiedzieć zbyt wiele przed pójściem do kina, by dać się zaskoczyć. Grupa tancerzy zabiera nas w dance macabre do pulsującej muzyki z lat 90. Szczególnie, gdy popijaną chętnie sangrię ktoś doprawi mocnymi narkotykami. I wreszcie dwa nowe polskie filmy. Pełnometrażowym dramatem 53 wojny debiutuje w kinie Ewa Bukowska. Przejmującą kreację kobiety cierpiącej na syndrom stresu bojowego ze względu na pracę męża, korespondenta wojennego, stworzyła w filmie Magdalena Popławska. Ta perspektywa kobieca, czyli przez emocje to wszystko opowiedziane, to jest mi bardzo bliskie. Ewie zresztą też. Trudna praca, bo trudna historia, ale to jest też wielka przyjemność grać takie role. Z kolei Janusz Kondratiuk w szczery i wzruszający, a momentami też bardzo zabawny sposób odnosi się do doskonale mu znanej, bo z własnego życia historii.